زار گرانا وطن سزوانی مدر نظار کرلی لاڑی پو امید آزادی مدر نظار کرلی زار گرانا وطن زار گرانا وطن سزوانی مدر نظار کرلی لاڑی پو امید آزادی مدر نظار کرلی زار گرانا وطن سوک مود پکتیا د پکتی کاغرونو کی پاتی شول سوک مود پکتیا د پکتی کاغرونو کی پاتی شول داسی په بیرمل منګړی دای مود نظر کړلې زار ګران وطن زار ګران وطن سزوانی مود نظر کړلې لاړی په امید آزادی مدر نظر کړلی زار ګران وطن نه یادوم خیر د ځوانان نه یادوم ورک دی وی نه یادوم خیر د ځوانان نه یادوم ورک دی وی ډیر وړه بچیان تور سره مدر نظر کړلې زار ګران وطن زار ګران وطن سزوانی مدر نظر کړلې لاړې په امید آزادی مدر نظر کړلې زار ګران وطن ستا په خاوره څومره مسافرې وینې توی شولې ستا په خاوره څومره مسافرې وینې توی شولې خپلې خلاصې پردی پردی مدر نظر کړلې زار ګران وطن زار ګران وطن سزوانی مدر نظر کړلې لاړې په امید آزادی مدر نظر کړلې زار ګران وطن مست آزادی په خاطر تور غرو ته ورغلو مست آزادی په خاطر تور غرو ته ورغلو مرګ مو په سر راوړو زندګی مدر نظر کړلې زار ګران وطن زار ګران وطن سزوانی مدر نظر کړلې لاړې په امید آزادی مدر نظر کړلې زار ګران وطن کور کلی ته ناراض مظهر اخترونو ته کور کلی ته ناراض مظهر اخترونو ته ډیر داسې د ژوند واړه خوښۍ مدر نظر کړلې زار ګران وطن زار ګران وطن سزوانی مدر نظر کړلې لاړې په امید آزادی مدر نظر کړلې زار ګران وطن زار ګران وطن زار ګران وطن